Tym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 26 lutego, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rozmowy z Komisją Europejską o przekopie Mierzei Wiślanej będą w piątek. Na początek nieoficjalne ustalenia naszej korespondentki w Brukseli. W kolejce ustawili się pierwsi chętni poświadczenie Mama 4+. Program będzie działał od marca, a na razie są 2000 chętnych. Od ciężarówek po bęben marszowy. Na koniec sprawdzimy, co Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje w Krakowie. O przekopie przez Mierzeję Wiślaną w piątek w Brukseli będą rozmawiać eksperci z Komisji Europejskiej i Polski. To nieoficjalne doniesienia naszej korespondentki. Komisja ma wątpliwości dotyczące środowiska, a władze w Warszawie podkreślają, że inwestycja przebiega zgodnie z prawem. Beata Płomecka wie więcej na ten temat. Komisja chce wyjaśnić na razie na poziomie roboczym wątpliwości dotyczące prowadzonych prac. Nie przewidujemy kontrowersji, powiedział mi z kolei jeden z polskich dyplomatów. W niedawnym liście do Warszawy komisja zadała szczegółowe pytania dotyczące m.in. wycinki drzew. Pytała też o szczegóły budowy sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym, czy ma to być środek łagodzący czy kompensacyjny, jak wcześniej argumentowały polskie władze. To ważne, bo od tego zależy uznanie, czy inwestycja ma istotny wpływ na środowisko, czy też nie. Kilka dni temu rzecznik komisji przypomniał, że w grudniu Bruksela poprosiła o wstrzymanie prac do czasu wyjaśnienia wątpliwości. Władze w Warszawie przekonują, że nie ma podstaw do wstrzymania inwestycji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jest już około 2000 wniosków o przyznanie tzw. emerytur matczynych. Informuje o tym prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska. Program Mama 4+ zakłada m.in. minimalną emeryturę dla matek przynajmniej czwórki dzieci. Decyzja o przyznaniu świadczenia będzie zależała od sytuacji finansowej wnioskodawcy. Gdy osoba nie ma prawa do emerytury, to dostanie 1100 zł. Tylko w tym miesiącu mieliśmy 42 tysiące osób, które chciały dowiedzieć się, czy spełniają warunki do uzyskania świadczenia, mówi szef ZUS-u. Emerytury matczyne wejdą w życie z początkiem marca. Wszystkie przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich, o których powiadamiane są diecezje, zgłaszane są do Watykanu. Tak w komunikacie pisze Konferencja Episkopatu Polski. Jej rzecznik, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, powiedział, że tak jest od 2001 roku. Dzieje się tak na podstawie dokumentu świętego Jana Pawła II, Sacramentorum Sanctitatis Tutela, właśnie z 2001 roku. Zgodnie z nim informacje o nadużyciach, które docierają do diecezji, następnie kierowane są do Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Tak więc nie ma mowy o ukrywaniu patologii i zamiataniu spraw pod dywan. Kościołowi w Polsce zależy, by być w tych kwestiach transparentnym. Od lat powtarzamy zero tolerancji dla pedofilii w Kościele i społeczeństwie, niezależnie od tego, kto jest sprawcą. W ubiegłym tygodniu w Watykanie odbył się szczyt poświęcony ochronie nieletnich w kościele. Papież, podsumowując szczyt, powiedział, że Kościół musi odzyskać zaufanie, które utracił w związku z przestępstwami seksualnymi duchownych wobec nieletnich. Zamrożeniem cen prądu zajmował się Senat. Chodzi o nowelizację ustawy o cenach energii elektrycznej, która zakłada utrzymanie cen na poziomie z końca ubiegłego roku. Kolejne to przywrócenie prezesowi URE prawa do regulacji kwestii związanych z przesyłem i dystrybucją energii. Mówiąc krótko, te uprawnienia, które Urząd Regulacji Energetyki posiadał, będzie je nadal wykonywał. Takie zastrzeżenia padały z Komisji Europejskiej. Mówi senator Prawa i Sprawiedliwości Adam Gawęda. Nie zmieniają się główne założenia nowelizowanej ustawy. Utrzymanie poziomu cen z roku ubiegłego będzie obowiązywać. Odbiorcy końcowi mogą liczyć na to, że będą płacić za energię elektryczną dokładnie tyle, ile płacili w roku ubiegłym. A głosowanie nad nowelizacją ma być wieczorem. Ciągniki, łodzie, samochody ciężarowe, ale też instrumenty muzyczne można kupić na pierwszej w tym roku licytacji Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie. Zainteresowanie jest duże. W aukcjach wystartowało m.in. 200 przedsiębiorców. Do kupienia jest tak zwany ciężki sprzęt. Stary 266, stary 660, ale również i coś dla rolnika, bo ciągnik Ursus, przyczepy transportowe średniej ładowności, 3,5-tonowe, dwuosiowe. Jak wiemy, rolnik od jakiegoś czasu kogoś szuka, jak już znajdzie, to może zainwestować i kupić u nas sprzęt rolniczy. I jest też coś dla muzyka, konkretnie instrumenty. Większość w nie najlepszym stanie, przyznaje Michał Pyzik z Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie.

Proszę usiąść. Dziękuję. Co mi pan o sobie opowie? Ale w jakim sensie? Pochwali się. A, to mam na swoim koncie rolę w serialu. O, a w jakim? Plewy miłości. A, to nie widziałam. A jaką rolę pan tam grał? Nieboszczyka. Trupa? Tak, trupa, ale to nie był taki zwykły trup. Bo zanim doszło do tego strupienia, to ja dostałem tutaj łomem w tył głowy i potem taki jeszcze kulawy mnie kulą dobił. I właściwie mój wątek przewijał się jeszcze przez 15 odcinków. W 73 to mało nie doszło do powtórnej sekcji moich zwłok, ale tam prokurator nosem kręcił, że śmierdząca sprawa i produkcja z tego zrezygnowała. A co panu dała ta rola? Pewność siebie i poczucie wartości własnej. I dlatego w naszym centrum handlowym chciałby pan się zatrudnić na stanowisku klauna. Tak. Proszę pana, agencja, która pośredniczy między mną a panem, przysłała tutaj pana CV. I tutaj jest napisane dość wyraźnie, że doświadczenia zdobyte do tej pory chciałby pan wykorzystywać w przyszłej pracy. Jak najbardziej. Tylko, widzi pan, nam nie do końca zależy na martwym klaunie. Aha, to ja nie wiedziałem. Ale czuje pan różnicę między żywym a martwym klaunem? Tak, bo żywy klaun to jest zabawny, figluje. No. A martwy? Trochę mniej figluje. Proszę pana, taka sytuacja hipotetyczna. 1 czerwca, Dzień Dziecka. Nasze centrum handlowe odwiedzają tłumy maluchów z rodzicami. Jest radosna, wesoła atmosfera. W drzwiach centrum stoi żywy klaun. Zaczepia maluchy, rozdaje im cukiereczki, baloniki. Co robiłby martwy klaun? Leżałby. I nie musiałby zaczepiać dzieci, bo one by się o niego potykały. Można by w niego powszczepiać baloniki, to by sobie dzieci brały je. I jeszcze obsypać go by można cukierkami, żeby się dzieci częstowały nimi. Taki martwy szwedzki stół. I pan za to leżenie przy drzwiach chciałby dostać tyle, tak? Nie, dla mnie jest bez tego jednego zera. No, ale agencja przysłała umowę na taką sumę. No bo reszta to jest prowizja dla agencji. To może ja się z panem bezpośrednio umówię. Panu to się bardziej opłaci. Ale ja chcę być lojalny wobec agencji. A agencja jest lojalna wobec pana? Skoro tyle bierze, to pewnie tak. Pan mi się podoba. Ale jestem już zajęty. Jest w panu coś takiego z życiowego kaskadera. Dziękuję, to miłe. Zatrudnię pana. Świetnie. Ale nie 1 czerwca, tylko 1 listopada. Przy promocji zniczy. Kurczę. Tak? Bo ja ten termin mam już zabukowany. Bo szwagier ma taki zakład kamieniarski i tego dnia będzie promocja nowych pomników Lastrico. I ja będę leżał pod Lastrikiem. I będę promował. Ja nie wiem, co mam panu powiedzieć. Może do widzenia? Do widzenia? Do widzenia. Jedno, Siri, drugie, Siri, nic nas dzisiaj już nie zdziwi. Jak tu z podań całej masy wybrać kogoś do tej pracy? Tutaj student, tam stażysta, jest emeryt, jest rencista, na swą szansę liczy każdy. Wybór musi być rozważny.

O, te co? Puste oderwiemy, o. Aha. O, jest ta strona? A no jest! No, teraz to mnie przyjmą, co? No, proszę pana, z takim curriculum vitae to na pewno. No, to trzeba to oblać. Chyba jasne. Pan nie odmówisz maleńkiego. No, co? No, oczywiście, że odmówię. Proszę pana, stanowczo odmówię. No. Ale skoro pan już tak nalega, no wręcz zmusza, no. proszę pana, to bardzo chętnie. No to myk, kurcie. Odetchnijmy na chwilę od spraw zawodowych i posłuchajmy wynurzeń podwieczorkowego Florczaka, który stracił wiarę. Następnie piosenka o życiu i robocie w wykonaniu Roberta Górskiego, a zakończymy symulacją rozmowy rekrutacyjnej w wykonaniu kabaretu Grydlik. Kłaniam się państwu, dziękuję realizatorom Michałowi Jakubikowi i Dariuszowi Pierogowi. Moją szanowność. Ej, zaraz, jak to, powróżymy sobie. Kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie dba, żartuje. Ładne żarty, co? Na żarty, jak mi się zdaje, to ja mogę mieć soraje, nie? Nie, w ogóle... Gałązka do luftu. Wygląda jak po kompresji etatów, nie? Nie, albo listków za mało, albo wróżba za długa. Zaraz policzymy sobie. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć. To powinno być tak. Kocha, szanuje, nie dba, żartuje, w sercu na ślubnym kobiercu. Na ślubnym kocu. Nie tym, gdzie... Na ślubnym kobiercu. Szósty listek na ślub... Zaraz. Jeżeli na ślubnym kobiercu, to znaczy, że ona, moja Brydżytka, mnie kocha, szanuje, nie chce... Nie, dlaczego nie chce? Jak kocha, szanuje... Nie, ma mnie w sercu i w ogóle mnie ma właśnie. Zaraz. Kto by się spodziewał, że Malinowski stanie jeszcze na ślubnym kobiercu, co? La cucaracha, la cucaracha. Zaraz. Na ślubnym... No tak, jak stanę na ślubnym kobiercu, to będę zięciem pana kierownika Florczaka. Ojej. Awansik, te rzeczy. Zaraz, musimy... Obmyśleć musimy sobie zaproszenie teraz, jakie, żeby wydrukować, jakie to, może tak. Zaraz. Brydżyt Florczakówna, dobrze, i Anatol Malinowski mają zaszczyt prosić na uroczystość zaślubin na ślubnym kobiercu. Nie, to za długie, może nie tak, może krócej. Państwo, kierownikostwo Florczakostwo, prawda? Państwo kierownikostwo Florczakostwo i Eusebia i Anatol Malinowski mają zaszczyt prosić... O rany. Jak przecież, jak na mój ślubny kobierzec z Brydżytką może prosić Eusebia Malinowska? No przecież Zebcia to moja żona, no. Nie, co ja gadam głupstwo, no nie można, no jakże... Tu są jakieś niejasności, tu są, a niejasności to są jak trudności, a trudności trzeba przewalczać. To i Zepcie przewalczymy, nie? Przewalczymy, a najważniejsze, że moja Brydżytka mnie kocha, szanuje, ona naprawdę jest... Siema, stary kurde. Nareszcie jesteś. Tak, masz, kochana, nareszcie jesteś. No to jestem, dobrze, jestem. To dobrze. Co nareszcie? No, że jesteś. No jestem. No właśnie, no. Co właśnie? No właśnie, że jesteś, no się bardzo. No ja widzę, że ty z każdym dniem to tak jakoś tak, co? Wiesz, tak coraz bardziej głupiejesz. Tak, coraz bardziej. No nie. Dobre dziecko, no jak można być tak bez serca, być takim tyranem? Nie przejmuj się, stara safanduła, nie przejmuj. Wiesz, bardziej głupieć może tylko ten, co jeszcze nie jest najgłupszy. To jest nie... tak. Bardzo dobre. Dobra, co u ciebie słychać? A dziękuję, nie ma za co. Dobra. Nie, właściwie to jest za co. Jest za co? Jezus Maria, koce są może! Nie, kocie. No, nie kocie, kocie mój. Kochany, tylko wiesz co? No. Powiem ci. Dobra, mów. Ja sobie, wiesz, wróżyłem. Wróżyłeś, no i co? No i wyszło... Co się wyszło? Wyszło... Zaraz, co mi wyszło na chwileczkę? Z głowy mi wyszło też. Zaraz. A, już wiem. Wyszło mi, że staniesz... Ja stanę? Tak. Na tym, no. O, na ślubnym kobiercu właśnie. A? Na ślubnym kobiercu. O, wiesz, świetnie ci wyszło? No stanę. Naprawdę. Mowa w przyszłą niedzielę, ślub. Ślub, oj, z Felkiem Gwizdałkiem. On tak tańczy roka, mówię ci, papa. Teraz ja właściwie nie bardzo rozumiem, dla... Ja? Z tobą? No, no ty ze mną, dlaczego? No? Bo mi ojciec o to prosił. Ojciec? Pan kierownik Florczak no prosił? Tak, jeszcze przed wyjazdem ojciec? Na urlop. Aha. Zawołał mnie do siebie i powiada tak. Pilnuj tego idioty Malinowskiego. Idiokto? Ty, idioty! Idiokto, no tak, bo jak mi nie będzie, to jeszcze gotów kupić te koce, za którymi jeździmy te 13 lat, no i co ja bym wtedy robił? No to cię pilnuję. Trudno? Trudno, Brydzicka, stało się. Co się stało? Stało się. Od dziś jestem prawie marksista. Tego tylko brakowało, a to dlaczego? Stałem się niewierzący. O. Tak, nie wierzę. We wróżby nie wierzę, nie wierzę we wróżby. No coś kopisz, powiedziałem, że sprawdziło ci się, no. Żeby się tak panu kierownikowi Florczak, nie dać tym moim wrogom nie się tak sprawdza, jak mnie się sprawdziło. Tak, trudno, Brydzicka, musimy się rozstać, musimy się pożegnać. Witaj, smutku. Tak. Ja ci dam smutek! Moja żona zepcia, witaj, zepciu, kochana, zepcia moja. Ja nie lubię dużo gadać, lepiej żyć i cicho siedzieć. Źle coś powiem i od razu się rozniesie. Ale wódkę ci postawią i się mówi jakoś samo. I się słowa takie zna, co się nie znało. Mam dziewczynę tutaj w domu towarowym. Na bieliźnie męskiej stoi i na kapciach. Bardzo dobra i robotna i kolegom się podoba. Trochę gruba może, ale tak to ładna. Może gruba, ale dobra i kolegom się podoba. No i tak, i taka to robota. Kiedyś była jeszcze jedna, taka inna. Ale wzięli mnie do wojska, do Szczecina. A jej czekać się nie chciało, za innego wyszła za mąż. Ale było i minęło, nie mam żalu. I ożenić by się człowiek wreszcie chciał. I z ulicy spraszać gości jak popadnie. No i swoje mieć mieszkanie, ale weź tu zarób na nie. Nie zarobisz, no a ukraść nie ukradniesz. Nie ukradniesz, no bo jak? No nie tak! No tak! No i tak! I taka to robota. Ja już idę i przepraszam was, kochani. Bo najgorzej jak się pijak zacznie żalić. Zaraz myślisz, że on jeden nieszczęśliwy jest na świecie. I bogatym czasem musi być nie lepiej. Jedno dobre, że dziś piątek znaczy jutro jest sobota. To do kina pójdę z Ewą, no i tak. I taka to robota. Trochę gruba, ale dobra i kolegom się podoba. No i tak, i taka to robota. Jedno dobre, że dziś piątek znaczy jutro jest sobota. No i tak, i taka to robota. No i tak, i taka to robota. No i tak, i taka to robota. Heleno, no to chcesz wrócić do pracy czy nie? Chcę, ale dam sobie radę sama. Kochanie, miałaś sporą przerwę, ciąża, dziecko. Musisz sobie przypomnieć, jak wygląda takie interview. Pomogę ci, dziubuś, no. Ja teraz będę szefem tego... gdzie ty idziesz? Jackson Consulting. Jackson Consulting, proszę bardzo. Wchodzisz do mnie i co mówisz? Dzień dobry. No ale nie tak na odwal. Poraź mnie swoim entuzjazmem, pozytywną energią. No, dziewczyno, zbigle. Dzień dobry. Co, no, łaskę mi robisz. Uciesz się, że jesteś na tej rozmowie. Dzień dobry. Do widzenia, pani. pani? Karol, co ty? Jaki Karol, co pani? My jesteśmy na po imieniu? Nie przypominam sobie. Mówi się po imieniu. Chce mnie pouczać. Tam są drzwi, bynajmniej dla pani od drugiej strony. Czyli angielski też zna? No moje gratulacje. Poziom advanced. Ukończony kurs DTP. Mam też doświadczenie na stanowiskach PR manager i senior PR manager. Byłam też asystentką. No wszystko pięknie, ślicznie, cip-cip, kurka, ale ja pani nie przyjmę do mojej firmy. Dlaczego? Bo woda płynie z tego. Ja właśnie zwalniam, a nie przyjmuję. Pańskie ogłoszenie było we wczorajszej gazecie. Nieaktualne. Kogoś pan już przyjął? Może tak, a może nie. I tak nie przyjąłbym pani. Dla mnie pracownik musi być dyspozycyjny, zaangażowany i mieć... cojones. Z baby żaden pożytek. Popracuje chwilę, a potem pójdzie na macierzyński, wychowawczy, a ja płacę za puste stanowisko. Hej, Helena, no ale nie płacz. Miałeś mi pomóc, a nie obrażać. Ale dałem ci obraz, jak może wyglądać takie interwiu. Nie zawsze trafisz na kulturalnych ludzi. Ale byłeś taki szorstki, jakbyś mnie w ogóle nie kochał. O, przepraszam. Poniosło mnie, tak się czułem w rolę. Oczywiście, że cię kocham. Już nic gorszego cię nie spotka. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do muzycznej poczty UKF. Razem będziemy do godziny 14, więc czekam na Państwa propozycje mailowe i telefoniczne. 22 i 7 3, klub UKF, @polskieradio.pl. A na początek zespół ONA. I kiedy powiem sobie dość, o to nagranie prosił pan Tomasz. Jak ja. Wielki przebój sprzed lat. Kiedy powiem sobie dość, grupa ONA. 22.73, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Pani Marta, czy możemy przypomnieć laureatów pierwszego wydania Start na granie, czyli grupy Hash Cookie. Faktycznie dawno nie graliśmy. Galaktyczna i zespół Hash Cookie. Czekamy na płytę. 22 i 7 trójek. Chciałbym prosić Boba Marleya o utwór Iron Zion Lion. To jeden z największych jego przebojów, jakby można. To save the life I live, I'm gonna be W muzycznej poczcie UKF Bob Marley. 22,7 klub UKF Małpa Polskie Radio.pl. Pan Piotr pisze: kolejny głos w największej orkiestrze świata. Poproszę o Starcie Shame grupy Tok Tok. Tak, wczoraj zmarł Mark Hollis, lider i wokalista grupy Tok Tok.